านิยบูชา2552คนไทยด้อยพัฒนาตัวเองประชาชนคนไทยเราเนี่ยยังด้อยการพัฒนาตัวเองมันไปเที่ยวพัฒนาแต่คนอื่นแม้แต่ครูอาจารย์ในโรงเรียนต่างๆก็ไปพัฒนาแต่เด็กนักเรียนแต่ตัวเองไม่พัฒนาปัญหาอย่างเนี้ยจึงแก้ไม่ตกผู้ใหญ่ต้องแก้ตัวปรับปรุงตัวให้เด็กมันดูเอาเป็นตัวอย่างทีนี้เราสอนแต่หลักวิชาแต่ตัวอย่างให้ดูมันไม่มีปัจจุบันบ้านเมืองเราใฝ่ฝันหาประชาธิปไตยในเมื่อนักการเมืองหันหลังให้ศีล5จ้างอีกก็ไม่เจอประชาธิปไตยเราทุกคนเป็นวงวานกันทั้งสิ้นพระองค์หนึ่งไปพบยายแก่เศรษฐีนีเข้าไปทักว่าเราเป็นแม่เป็นลูกกันมาหลายภพหลายชาติแล้วมาชาติเนี้ยตามหาโยมแม่อยู่ตั้ง10ปีเพิ่งจะมาเจอเดี๋ยวนี้เองแค่เนี้ยมันก็ฟ้องแล้วชาติก่อนชาติไหนยังรู้ได้ชาตินี้ใช้เวลาตามหาตั้ง10ปีโกหกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยจึงต้องประสบกับความวิบัติพระพุทธเจ้าเคยเทศไว้สัตว์ในโลกนี้ที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นญาติเป็นวงวานกันเนี่ยไม่มีเลยเพราะว่าเราเกิดมาหลายภพหลายชาติไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วที่เราเกิดมานี่กว่าจะได้มาพบศาสนาของพระพุทธเจ้าช่วงระยะเวลาระหว่างศาสนาต่อศาสนานี่หลังจาก 5,000 ปีล่วงไปแล้วคนจะทำบาปทำกรรมอายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนเหลืออายุไข5ปีไฟประไลกันจะไหม้โลกน้ำจะท่วมโลกมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายพากันตายเกลื่อนกลาดและยังเหลือมนุษย์ที่เดินตายอยู่ไม่กี่คนที่ไปหลบซ่อนอยู่ในหุบเขาในป่าในดงทีนี้มนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นพอมองเห็นว่าสัตว์โลกมันชิบหายวายป่วงเพราะการทำบาปทำกรรมเขาจะได้สำนึกเขาจะสร้างความดีขึ้นมาอายุไข5ปีเลื่อนขึ้นมา10ปี20ปี30ปี100ปี1000ปี10000ปีแสนปีกว่ามนุษย์จะเจริญขึ้นไปถึงแสนปีนี่ร่างจะใหญ่ขึ้นมันไม่รู้กี่กับกี่กันพอไปถึงแสนปีมนุษย์เกิดความประมาทพากันทำบาปทำกรรมอายุก็ลดน้อยลงมาลงมาเหลืออยู่ 80,000 ปีพระศรีอานจึงจะมาตรัสรู้นี่ระยะการพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยมันนานแค่ไหนกับหนึ่งมีคำกล่าวเปรียบเทียบไว้ว่าถึงวัน15ค่ำเทวดาเอาผ้าละเอียดอ่อนเหมือนสำลีมาปัดยอดเขาพระสุเมนจนกระทั่งมันราบลงเสมอกับพื้นดินนั่นแหละคือกับหนึ่ง